wzmacniam odporność. Super! A dlaczego tylko 60 kapsułek? Bo tu jest 2 razy więcej oleju z wątroby rekina w jednej kapsułce. Jednoskładnikowe produkty często zawierają tylko 250 mg oleju. Czyli Preventic edycja specjalna? To odpowiednik 120 zwykłych kapsułek. Dodatkowo ma bezzapachowy czosnek. Pani magister, to ja też poproszę Preventic. Preventic. Podwójne wzmocnienie odporności. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 28 października, jest 10. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Na razie nie ma informacji o podtopieniach, ale poziom wody w rzekach na północy Polski może przekraczać stany ostrzegawcze, a miejscami też alarmowe. Wracamy do czasu zimowego, najprawdopodobniej ostatni raz. W serwisie też słynny robot z Gwiezdnych Wojen na wystawie w Belgii. Mogą przybrać rzeki na północy Polski. Służby są w gotowości, zapewnia Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W 3 województwach, zachodniopomorskim, pomorskim i warmińsko-mazurskim, obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne 2. stopnia. Wydał je Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Anna Adamkiewicz z RCB mówi, że oznacza to podniesienie poziomu wody. Mogą przekroczyć stany ostrzegawcze, lokalnie też alarmowe. W tej chwili na szczęście nie mamy informacji z województw o lokalnych podtopieniach, już występujących problemach, no ale te ostrzeżenia i możliwość przekroczenia stanów alarmowych powodują, że służby są w gotowości, monitorują sytuację i przygotowują się, żeby nieść pomoc mieszkańcom, jeśli zajdzie taka konieczność. W Małopolsce obowiązuje ostrzeżenie przed opadami deszczu, a w województwach zachodniopomorskim i pomorskim przed silnym wiatrem. To już dziś. Zmiana czasu z letniego na zimowy. Z soboty na niedzielę śpimy godzinę dłużej. Nad ranem cofniemy wskazówki zegarów z godziny 3 na 2. Do czasu letniego wrócimy 25 marca przyszłego roku i to najprawdopodobniej już po raz ostatni, bo niedawno Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych poparła jednogłośnie projekt ustawy autorstwa posłów PSL-u, który zakłada rezygnację ze zmian czasu. Jarosław Kalinowski z Polskiego Stronnictwa Ludowego mówił na naszej antenie, że widzi dużą szansę na wprowadzenie projektu, ale jednocześnie przypomniał, że trzeba brać pod uwagę prawo Unii Europejskiej. Natomiast pojawia się ten wątek prawa europejskiego, ale też chcę poinformować Państwa, że jest specjalna grupa w Parlamencie Europejskim, która działa na rzecz właśnie tego, co PSL zaproponowało. W całej Unii do czasu zimowego wraca się w ostatnią niedzielę października, a na czas letni przechodzi w ostatnią niedzielę marca. Mówi o tym obowiązująca bezterminowo dyrektywa Unii ze stycznia 2001 roku. Politycy są zgodni. Jacek Sasin z PiSu. Wydaje się, że uzasadnienia w tej chwili dla utrzymywania tej zmiany czasu za bardzo nie ma. Ale raczej Państwo są na tak, rozumiem, tak? W klubie. Raczej tak. Andrzej Halicki z PO mówi podobnie. Są oszczędności ekonomiczne, ale oczywiście są też takie niedogodności, które ludzi troszkę denerwują i myślę, że jeżeli przy zgodzie to wprowadzimy, to nie będzie to złe rozwiązanie. Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej także opowiada się za pomysłem PSL-u. Czyli jeżeli nie ma już właściwie uzasadnienia ekonomicznego, już w tej chwili nie ma, z drugiej strony zdrowotnie my to źle znosimy, tą zmianę czasu, to dlaczego utrzymać zmianę czasu? Trzeba iść z duchem czasu. Pytanie, czy prezydent podpisze taką ustawę? Krzysztof Łapiński z kancelarii Andrzeja Dudy. Jeśli widzę, że jest to sprawa, która tutaj jest robiona w porozumieniu niemalże wszystkich klubów parlamentarnych, to nie sądzę, żeby prezydent wetował takie rozwiązanie. Ale jak zaznacza prezydencki minister, trzeba brać pod uwagę prawo Unii Europejskiej. I zmieniamy temat. Słynny robot z Gwiezdnych Wojen ozdobą wystawę w Muzeum Designu w belgijskiej Gandawie. Wart prawie 2,5 miliona euro droid został przewieziony na kilka miesięcy na ekspozycję Witaj Robocie. RTD2 najpierw skradł serca fanów Gwiezdnej Sagi, teraz przyciąga zwiedzających Muzeum Designu. Kurator wystawy Fredo Desmet powiedział, że szukano znanego robota, który byłby dobrą reklamą. Myślano o Robocopie albo Terminatorze. One jednak kojarzą się z przemocą, a droid RTD2 przeciwnie. Wybór padł więc na niego. Do Gandawy słynny robot przyjechał z asystentką George'a Lucasa, Nicole Manis. Chcieliśmy mieć pewność, że podczas podróży nic się nie stanie. RTD2 wystąpił w 2 filmach, Nowa Nadzieja oraz Imperium kontratakuje, ma więc już swoje lata. RTD2 będzie można oglądać na wystawie w Muzeum Designu w Gandawie do połowy kwietnia. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Przypominam, ostrzeżenia przed silnym wiatrem już dziś. Będzie wiało na północy nawet z prędkością 110 km na godzinę, w górach nawet do 130. Deszczowo i pochmurno w całym kraju, najcieplej na Pomorzu, tam 10 stopni, najchłodniej 7 w Suwałkach, w innych regionach przeważnie około 8. Trójka. Program Trzeci.

Dzień dobry, caballero, hay que gozar la vida. Panie Wojtku, ale co to było? Panie Wojtku, co to grało? No jak co? Mistrz Szmir, Julio, Iglesias, pan Szlagier, pan Słodzik, pan Miodzik, aż pan Ulepek by się powiedziało. Pan Amante, Amoroso, Gosso, Precioso, Guapo, Lindo i Caliente. Ale panie Wojtku, czemu Julio? Rwę włos z głowy, ostatni, bo wszystkie wyrwałem w trakcie tej melodii, jakżeż można, to powinien być zakaz wjazdu do Polskiego Radia. Julio, panie Wojtku, o co chodzi? Chodzi o to, że przebywam aktualnie w Krakowie, są targi książki w Krakowie, najbardziej wybujała tego typu impreza w kraju naszym, warszawskie to jest cicha msza przy bocznym ołtarzu w porównaniu z tym, jak w Krakowie naród zjeżdża z całej kuli ziemskiej. Książki oglądać, sycić się literaturą i pisarze przyjeżdżają i ta atmosfera krakowska i miasto lat 1000 mające i w Krakowie bohema, bez chleba, ale za to w szalikach chodzi, książki zbiera tonami. Oni na siłownię chodzą miesiąc przed targami, żeby mieć udźwig odpowiedni. I pomyślałem, że ten Kraków taki bohema w szalach i tak dalej, że przyda się szczypta szmiry na Kraków. I przygotowałem szczyptę szmiry. Nie obcuję Kraków ze szmirą, a szczególnie w trakcie targów książki. Więc szczypta szmiry to tak jak odrobina czegoś pikantnego do czegoś słodkiego. No, czekolada z papryką nagle, coś takiego zróbmy. Przemierzmy Kraków krokiem wolnym po plantach. Przeszlifujmy bruki starego miasta, zajrzyjmy do półświatka i poszukajmy szmiry.

idzie ulicą miasta czarna owca, syn drugi, czyli nie dziedzic, zbyt roześmiany, zbyt rozchełstany, zbyt paradny, chodzący mezalians, zagrożenie dla córek porządnych, z dobrych domów. On idzie, taki rozchełstany, taki paradny, taki ulizany i rzuca spojrzeniami jak całusami sprośnymi. Muła, muła, muła. Pachito, muchachito, bien bonito, con su quinto grado, con el pelo bien cortico y zapatos ilustrados, que quería mucha novia como su papá. Juanita, la de sexto, la del pelo largo, la negrita de la esquina y otra de su grado, una rubia bien bonita y esa que a su lado viaja con su mamá. Su padre orgulloso cuenta a sus amigos cuentan a sus propios hijos. Miren a Pachito, qué niño tan guapo, tan chiquito y como su papá. Tanta osadía entre andar y andando se fue complicando. Panchito y la chica que ya no querían, no quisieron más. Panchito bonito, bien arregladito, elegante, educado, bien acomodado, no entendió la historia y se fue sin gloria para otra ciudad. Su padre nervioso buscó a sus amigos, le contó que a su hijo ya no tiene esposa ni amante. Cada una de sus cuatro novias se fueron sin decirle nada ni por qué. Y entonces vinieron los amigos buenos diciéndole al padre que no hay nada nuevo. Pobre Panchito tan bueno y bonito, le ha pasado igual que a su papá. Kraków nawet nie umie sobie poradzić z takim gościem, bo przecież przepędzanie kogoś za pomocą słowa bądź kija to nie krakowskie. Chciałoby się wyprosić tego mezaliansa chodzącego, to zagrożenie dla naszych córek, ale on próśb nie rozumie. Szczypta Szmiry na Kraków. Jeszcze jedna, bo na targi książki do Krakowa zjeżdża każde radio świata. Jest tu i Trójka, i 27 nawet jest. Wszystkie radia są i jest tam pięknych autorów zbiór. A w tym samym czasie gdzieś na mieście gra na grzebieniu w bramie pan jeden i potem jeszcze gra to samo na akordeonie, czyli na kaloryferze, na wstydzie. Ble! Gdyby grał na fortepianie, to byłby krakowianom bliski, ale on na grzebieniu. I teraz uwaga, dzieci krakowskie, wstańcie od swoich pianin, zerwijcie się z lekcji, chwyćcie za grzebienie. Zagrajcie tę samą fugę Bacha na grzebieniu, a nie na organach. Weź bibułkę, owiń grzebień i niech to będzie grzebień twojej koleżanki ze szkoły muzycznej. Będziesz mógł w ten sposób poczuć, jak pachnie jej warkocz, kiedy pożyczysz grzebień od niej i zagraj to. Wbrew rodzicom zagraj, niby fuga, ale jednak na grzebieniu. Beneath an open window there stood a shy young fellow who played a comb and paper to serenade his love. He couldn't play piano, the fiddle or the cello. He played a comb and paper to serenade his love. When he played like this, once more. That's when she showed him what her ruby lips were for. And there beneath her window she kissed the shy young fellow who played a comb and paper to serenade his love. Then he played his tune again, and they danced the polka to his catchy melody. Soon they stopped to spoon again, and she whispered, "Hold me in your arms forever." So beneath the moon again, as he played his serenade the whole night through, just as the stars were fading from the blue, she whispered, "Darling, I love you." Beneath her window, that not so shy young fellow still plays his comb and paper to serenade his love. He never plays piano, the fiddle, or the cello. He plays his comb and paper to serenade his love. When he plays like this, then he plays some more. That's when she showed him what her ruby lips were for. There beneath her window, their arms around each other, they play in tune together the comb and paper polka. Chłopaku ze szkoły muzycznej stopnia 15, bo już wszystkie niższe przeszedłeś. Chłopaku, który masz łokcie blisko ciała całe życie. Wyjdź pod jej okno, weź grzebień i zagraj to samo, co w szkole wam nie szło. Na fortepianie zagraj na grzebieniu, zrób z tego coś, a potem jeszcze zaproś ją na pizzę. Ja nie wiem, jak Kraków znosi pizzerię na Starym Mieście. Kraków musi chyba pochylać czoło nisko, przechodząc koło pizzerii, a tu Napolitana, Verona, różne takie. Jakżeż może placek posypany bałaganem pasować do Krakowa, żeby one chociaż kształt gotycki miały. Z jednej strony w Krakowie pizza powinna mieć jakiś czubek albo jakieś romańskie kolumny po obu stronach, z ogórka chociażby zrobione, ale jakżeż takie klepnięte na deskę i posypane, stoi facet i tak posypuje. Jakżeż to można w Krakowie serwować? No, żeby dziurę w środku miało, udawało płytę gramofonową, cokolwiek. Szczypta szmiry dla Krakowa. To jeszcze do pizzy państwu coś dorzucę. Wiem, że krakowianie teraz ściszyli radio, patrzą, czy sąsiad nie słyszy, i tak siedzą. Posłucham muzyki, której nie wolno słuchać, jak ja już dawno tego nie słuchałem. No nie wolno czegoś takiego. To powinno być jakiś klasik, super klasik. Jeszcze powinienem sam grać z nutownika. Posłucham teraz, co on puszcza, Szczypta szmiry. A boy went back to Napoli because he missed the scenery, the native dances and the charming songs. But wait a minute, something's wrong, 'cause now it's hey mambo, mambo Italiano, hey hey mambo. Mambo Italiano, go, go, go. You mixed up a Siciliano. All you Calabrese do the mambo like a crazy with a hey mambo. Don't wanna tarantella, hey, hey mambo. No more mozzarella, hey mambo. Mambo Italiano, try an angelada with the fish, baccalà, and then hey goomba. I love how you dance the rumba. But take some advice, paisano. Learn how to mambo. If you're gonna be a square, you ain't gonna go nowhere. Hey, mambo. Mambo Italiano. Hey, mambo.

okropnie żenującej sceny, którą pan opisał przedtem z restauracji. Tak, to było tym samym, tylko tu się działo akurat na Bahamach. On śpiewał: nazwisko mam Morgan, ale nie jestem z tych, co mają bank na Wall Street. Więc moja droga, no nie szampan, tylko maślankę mogę ci postawić, bo jestem Morgan, ale nie JP Morgan. I teraz przeciwieństwo tego zachowania, bo ten facet z następnej piosenki też będzie znany na cały świat z nazwiska i poza, ale bez forsy wcale, bo rozeszła się także ta pożyczona, tylko podejście będzie miał inne. On jest blagier. On nie jest blazé i nie jest brzydki w zachowaniu, tylko on jest blagier, wesoły, co nic nie ma, oficjalnie oświadcza. Wiesz co, nic nie mam, mam tylko same czeki bez pokrycia, ale chodź w miasto, pójdziemy, co się będziemy przejmować. Któż będzie śpiewał teraz? Uwaga, Kraków musi zatkać uszy. Julio Iglesias zaśpiewa, czyli mistrz Szmir. Quiero ser sincero, me gustas como parrabía. No tengo donde caerme muerto, apenas me queda un real. El coche me lo habían prestado, el traje y hasta el celular. Me busca la policía, me busca la policía. Oye mamacita, yo me enamoré. Ahora que ya sabes todo, ¿tú qué vas a hacer? Oye mamacita, llámame de tú. Yo no soy un chico malo como piensas tú. Oye mamacita, yo me enamoré. Ahora que ya sabes todo, ¿tú qué vas a hacer? Oye mamacita, llámame de tú. Yo no soy un chico malo como piensas tú. Dormimos en un 5 estrellas, la suite, la presidencia, American Express Platinum, sobremesa champán. La banca no tenía fondos, el bolso ni que contar. Propina con cheque falso, me fui derecho al corral. Oye mamacita, yo me enamoré. Ahora que ya sabes todo, ¿tú qué vas a hacer? Oye mamacita, llámame de tú. Yo no soy un chico malo como piensas tú. Oye mamacita, yo me enamoré. Ahora que ya sabes todo, ¿tú qué vas a hacer? Oye mamacita, llámame de tú. Yo no soy un chico malo como piensas tú. De compromiso, la piedra descomunal, el resto ya lo conoces, me persigue tu papá, te dije que me casaba, que yo era serio y formal, te dije tantas mentiras, soy prófugo universal. Oye mamacita, ya me enamoré, ahora que ya sabes todo, ¿qué vas a hacer? Oye mamacita, llámame de tú, yo no soy un chico malo como piensas tú. Oye mamacita, yo me enamoré. Ahora que ya sabes todo, ¿tú qué vas a hacer? Oye mamacita, llámame de tú. Yo no soy un chico malo como piensas tú. Oye mamá, mamacita, mira que me enamoré. Ahora que ya sabes todo, dime tú qué vas a hacer. Oye mamacita, yo me enamoré. Naprawdę wolę tego. Taki sam stan jego jak tego poprzedniego, co rachunku unikał, jakby to był karaluch, ale ten przynajmniej z gestem. Nic nie ma, ale gest mu został. El coche me lo habían prestado, el traje y hasta el celular. Me busca la policía, me busca el judicial. Proszę państwa, tak, samochód, wiesz co, pożyczyłem od kumpla, co mnie lubi, on jeszcze nie wie, co się ze mną stało, że się wszystko zbankrutowało. Garnitur też pożyczyłem, spałem u kumpla, mówię, słuchaj, mój niewybrany, może wezmę twój. I celular miał w kieszeni, znaczy komórkę swą. Wziąłem, słuchaj, i kartę jego złotą kredytową. Chodź, zagramy ostatnie tango sobie, bo się zakochałem w tobie. A w pięciu gwiazdkach się prześpimy z tą jego kartą, znam PIN. Niech on się martwi potem, w prezydenckim się prześpimy. Kochanie, tak cię kocham, że szampan tam już jest w lodówce. Chodź, kochanie, napiwki, a z tej karty złotej wszystko. Chodź, postawię ci wszystko. To jest męska postawa, uważam, chodź, postawię ci wszystko. Panowie, paniom należy wszystko stawiać. Krakowowi... Może na koniec dam piosenkę taką, żeby się uniósł trochę ponad samego siebie. Szczypta szmiry nikomu jeszcze nie zaszkodziła. Dodaje dziwnego, nieznanego smaku literaturze pięknej i tym targom wszystkim, i tym kamienicom, i tym plantom. Szczypta szmiry jest jak podwiązka, która 200 lat temu łyska spod spódnicy cyganki na tych samych plantach. Volare, cantare, let's fly way up to the clouds, away from the maddening crowds. We can sing in the glow of a star that I know of, where lovers enjoy peace of mind. Let us leave the confusion and all this illusion behind. Just like birds of a feather, a rainbow together we'll find. Volare, oh, e cantare, oh, oh, oh. No wonder my happy heart sings, your love has given me wings. Penso che io sogno così non ritorni mai più. Mi dipinge con le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso tenido dal veretto rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, oh, e cantare, oh, oh. Nel blu, dipinto di blu, e chi dice di stare lassù? E volavo, volavo, venice un'alte del sole con coro più su, mentre molto pian piano sparivo lontano laggiù. Una musica dolce suonare soltanto per me. Volare, oh, oh, e cantare, oh, oh, oh. No wonder my happy heart sings, your love has given me wings. Nel blu, dipinto di blu, venite di stare lassù. Volare, czyli dostań skrzydeł, rozwiń skrzydła, zdejmij tę marynarę sztywną po teściu twoim, rozwiń coś, co tam masz ukryte głęboko. Ale volare też można by bardziej do rytmu przetłumaczyć na zaszalej, cantare, zaśpiewaj, idź ta na te planty, kup ta wino jakieś nielegalnie wypita za krzakiem albo za słupem, albo zgromadźcie się w kupę krakowską i wypita sobie jedno na 17 osób. Zaraz, to jest radio państwowe, czyli Bezalkoholowe wino, bardzo proszę. Wypijta i zaszalejta. I jeszcze potem proponuję na odtrutkę, żeby tak się otrzepać trochę z Krakowa, który wrósł wam w kręgosłupy. Jeszcze może jakiś szmirowaty dancing zaproponuję. Pan w marynarce zbyt ciasnej i zbyt świecącej nie gra na trąbce, tylko zapowiada kolejne utwory, a właściwie przerwy na konsumpcję. Ale stale, mimo że nie gra, tę trąbkę trzyma w dłoni, jakby grał. Idź ta na coś takiego, to wam wszystko przejdzie. Thank you. me gustó. Esa cosa que me hiciste, mami, me gustó. Me gustó. Me gusta porque eres salamera. Me gusta porque eres vanidosa. Me gusta porque eres pendenciera. Me gusta porque tienes, ay, muchas cosas. Esa cosa que me hiciste, mami, me gustó. Tú lo sabes bien, ay. Me gustó. Esa cosa que me hiciste, mami, me gustó. ¿Cómo? Me gustó. Me gusta por lo suave que caminas. Me gusta cómo mueves la cintura. Me gusta porque andas con dulzura. Y tiene muchas cosas que fascinan. Esa cosa que me hiciste, mami, me gustó. Me gustó. Esa cosa que me hiciste, mami, me gustó. Me gustó. Es que me gusta eso que tú me haces, mamacita rica, no puedo vivir esa sin ti. Esa cosa que me hiciste, mami, me gustó. Me gustó. Que me gustó, me gustó, me gustó. Esas cositas ricas, mami, me gustó. Esa cosa que me hiciste, mami, me gustó. Me gustó. Por salamera, por vanidosa, por embustera y también por mentirosa. Esa cosa que me hiciste, mami, me oye, gustó. ¿Qué? Me gustó. Es que me tienes como un caramelo, suave, dulce, negra, y a mel cacho. Esa cosa que me hiciste, mami, me gustó. Me gustó. Piano Estelar dice: autopromocja. Konrad, pseudonim Józef Konrad. W finale festiwalu Konrada w Krakowie spotkanie z Magdą Heidel, Maciejem Świerkockim i Andrzejem Mastalerzem na temat przykładów tajnego agenta. To jutro o 21:00. Barbara Marcinik, zapraszam. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają jesienny rabat na telewizory aż do 15%. Na przykład Smart TV Samsung 75 cali 4K Ultra HD klasa A z technologią HDR1000, tańszy o 1100 zł. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Bitotal dla kobiet zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach i skutecznie wzmacnia organizm. Ma też potrzebne nam składniki roślinne i aminokwasy. Kompleksowo wspiera zdrowie. Bitotal to dla nas najlepsze rozwiązanie. Suplement diety Bitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Weekendowa, cenowa, okazja witaminowa. W ten weekend w Lidlu polskie jabłka czerwone Champion Iona Gold aż 42% taniej. Tak jest. Teraz w Lidlu jabłka czerwone w niskiej cenie jedynie 1,99 zł za kilogram, czyli aż 42% taniej. Marian, ty taki mądry jesteś. Weź mi powiedz, jak dobrze kupić telewizor? Dobrze kupić? No to taniej kupić, oczywiście, Barbara. Teraz kupuj taniej w Media Expert. Telewizory taniej nawet o 1000 zł.